أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ثوبان radıyallahu anhu şöyle der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, diğer milletlerin yiyicilerin yemek kazanlarının etrafında toplanmaları gibi her taraftan üzerinize üşüşmesi yakındır. Yiyicilerin yemek kazanlarının etrafında toplanmaları gibi diğer milletlerin diğer milletlerin yemek kazanlarının etrafında toplanmaları gibi sizlerin üzerine üşüşmesi yakındır. Ve bizler dedik ki, ey Allah'ın Resulü, bizler o gün az sayıda mı olacağız? Buyurdu ki, hayır. Bilakis sizler çok sayıda olacaksınız. Lakin sizler selin sürüklediği çerçöp gibi olacaksınız. Düşmanlarınızın kalplerinden size karşı hissettikleri korku alınacak. Ve Allah kalbinize vehen atacak. Sahabeler şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, vehen nedir? Buyurdu ki, dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamaktır. Bu hadisi Ahmed, Tabarani rivayet etmiştir, sahihtir. İbn-i Kayyim el-Cevziye rahimahullah, dünyanın dini ifsad ettiğini açıkladıktan sonra, dünyanın hakikatini, alçaklığını, dünyanın düşüklüğünü, ebedi yurda ve Rahman'ın yakınlığına onu tercih etmenin kötülüğünü açıklayan 17 tane misal vermiştir. Bu misalleri bu akşam sizlere arz edeceğiz. Dünyanın hakikatini açıklayan misaller. Birinci misal. Kul için 3 tane durum vardır. Birincisi varlığından önceki halidir. İkincisi öldüğü saatten itibaren nihayeti olmayan, baki ve devamlı olan halidir. Sonra ruhu bedenine döner, ölüm sonrası ve ameliyle cezalandırılır. Ya ebedi cennete ya da ebedi cehenneme konur. Üçüncüsü ise yaratılması ile ölümünün arasındaki hayatının günleridir. Yaşadığı günlerdir. Dolayısıyla kul bunun müddetine baksın. Ve bu müddeti öldükten sonraki müddetle kıyasladığında dünya ömrünün bir göz kırpımı anından az olduğunu anlayacaktır. Ve her kim bu dünyaya bu gözle bakarsa ona bağlanmaz ve dünya günlerindeki sıkıntı, darlık, bolluk ve refah, evet, dünyanın bu şekilde geçmesi, sıkıntıda geçmesi, darlıkta geçmesi, bollukta geçmesi veya refah ile geçmesine aldırmaz. Çünkü asıl onun için dünya değildir. Bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem kerpiç üstüne kerpiç koymamış. Ve benim dünya ile ne alakam var? Benimle dünyanın misali ancak bir ağacın gölgesinde bir müddet dinlenip, evet, bir müddet dinlenip de bırakıp giden binekli yolcu misalidir der. Bu hadisi Tirmizi ve İbn-i Mace sahih olarak rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın ahirete nispeti ancak sizden birinin parmağını denize daldırması gibidir. Parmağı ile denizden almış olduğu suya baksın. Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Evet arkadaşlar, dünya bir köprüdür. Ondan geçiniz ama onu tamir etmeye çalışmayınız denmiştir. Bu doğru bir misaldir. Zira dünya ahirete giden bir yol. Bu köprünün başlangıcı beşik, sonu ise kabirdir. Ve insanların bazısı köprünün yarısına, bazısı üçte ikisine, bazısı da geçmeye bir adım kalmış olduğu halde bunu bilemezler. Yani ömürlerine az bir şey kalmıştır. Nasıl olursa olsun bu köprüyü mutlaka geçeceklerdir. Dolayısıyla bu köprünün üzerine bina yapan ve onu çeşitli ziynetlerle süsleyen kimse cehalet ve ahmaklığın doruğundadır. Çünkü köprü üzerinde kalıcı değildir, geçicidir. Kalbe giren dünya şehvetleri mideye giren yemekler gibidir. Lezzetli yemekler mideden bağırsaklara geçtikten sonra insan bundan nasıl nefret ederse aynı şekilde insan ölürken de kalbine girmiş olan dünya şehvetlerinden tiksinir. Yemekler ne kadar lezzetli, ne kadar yağlı ve ne kadar tatlı olursa pisliğinin de o oranda fena kokması gibi nefiste de ne kadar fazla arzu edilen şey varsa ölüm anında onlardan o kadar eziyet çeker. Müsnet'te geçen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dahhak bin Süfyan'a tuzlu ve baharatlı yemek üzerine su ve süt içen sen değil misin der. Evet der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bu yemekler ne oluyor, nereye gidiyor deyince bildiğiniz şey oluyor der. Ve bunun üzerine şöyle buyurur. İşte Allah Teala dünyanın halini Ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir der. Hadisi Ahmet rivayet etmiştir. Hasendir. Ve Selefi Salihinden birisi arkadaşlarına şöyle der. Gelin der, size dünyayı göstereyim. Ve onları çöplüğe götürür. İşte meyveleriniz der. İşte tavuklarınıza, ballarınıza ve yağlarınıza bakın der. Dünya nimetiyle meşgul olan ve ahiretten uzaklaştıklarından dolayı dünya tasası taşıyanların hali bir gemiye binen bir topluluğun hali gibidir. Ve gemi bir adaya uğrayınca kaptan yolculara abdest bozmaları için adaya çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamaları için tembihler. Yolcular adaya dağılırlar. Bir kısmı hacetini giderip süratle gemiye döner. Gemi boş olduğu için en güzel, en geniş ve en yumuşak yerlere otururlar. Bir kısmı da adanın yeşilliğine, güzel manzarasına, kuşların ötüşüne dalar. Taşların, kayaların güzelliği hoşuna gider. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye koşar. Fakat geç kaldıkları için geminin güvertesinde dar bir yere sıkışırlar. Diğer bir kısmı da adanın kıymetli taşlarından ve güzel çiçeklerinden yüklenip gemiye dönerler. Ama gemide yer kalmadığı için ayakta bir yer bulurlar. Adadan getirdikleri eşyayı ise koyacak yer bulamayıp atmaya da kıyamazlar. Boyunlarında taşımak zorunda kalırlar. Aldıklarına pişman olurlar. Fakat pişmanlık fayda vermez. Sonra yolda o çiçekler de çürüyüp kokar. Diğer bir grup da ormana dalar. Gemiyi unutur. Gemiden çok uzaklaşır. Kaptan gemi kalkarken onları çağırır. Fakat onlar şarkı söyleyip eğlendikleri için kaptanın sesini duymazlar. Meyve yerler, çiçek koklarlar, ağaçların güzellikleri hoşlarına gider. Ve onlar böyle eğlenirlerken üzerlerine vahşi bir hayvan saldırır. Ve ondan kaçarlarken dallara takılarak elbiseleri parçalanır. Çıplak kalırlar, ayaklarına dikenler batar. Dallar bedenlerini yaralar. Bunlardan bir kısmı gemiye yetişmeye çabalar. Fakat gemide yer kalmadığı için sahilde ölürler. Bir kısmı yırtıcı hayvanlara yem olur. Bir kısmını da yılanlar sokup öldürür. Bir kısmı da adada ölünceye kadar şaşkın şaşkın dolaşır. İşte dünya ehli buna benzer. Dünyanın peşin ve altıdıcı yeşilliklerine kapılıp nereden gelip nereye gideceğini unutanların hali budur. Ve akıl sahibini taşların, altının ve gümüşün ve nihayetinde kuruyacak çiçeklerin aldatması ne kadar da çirkindir. Bunlar insanın kalbini meşgul edip onu ebedi kurtuluştan uzaklaştırırlar. Halbuki bu şeyler öldüğü zaman ona arkadaşlık etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı ve dünya ehlini bir ağacın gölgesine benzetmiştir. Kişi dünyada ahirete giden bir yolcu olup bir yaz gününde bir ağacın gölgesinde bir müddet gölgelendikten sonra o ağacı bırakıp gider. Ve bu misalin arkadaşlar gerçeğe ne kadar uygun olduğunu bir düşünelim. Zira yeşilliği bakımından bir ağaç, evet, dünya bir ağaç gibidir. Ve dünyanın çabuk geçmesi de bir gölge gibidir. Kul ise Rabbine giden bir yolcu. Bir yolcunun yaz gününde bir ağaç görünce onun altına ev yapması ve orayı devamlı kalınacak yer edinmesi doğru olmaz. Bilakis orada ihtiyacı kadar gölgelenir, fazla kalırsa arkadaşlarından geri kalır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı denize sokulan parmağa bulaşan suya benzetmiştir. Dünyanın ahirete göre misali böyledir. Ve bu en güzel misallerdendir. Zira dünya müddeti ne kadar çok olursa olsun geçici ve biticidir. Ahiret ise ebedidir. Sınırlı olan bir şeyle sınırsız olan bir şey kıyaslanmaz. Gökler ve yer hardal tanesi ile dolsa bile ve her bin senede bir kuş çıkıp bu taneleri bir bir götürse taneler sınırlı olduğu için biter. Ahiret ise sınırsızdır, tükenmez ve bitmez. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in Ebu Said El-Hudri'den rivayet ettiği sahih bir hadiste kalkar ve insanlara şöyle hitap eder. Sizin için korktuğum şeylerden biri Allah'ın dünyanın süs ve güzelliklerini sizlere çıkarmasıdır der. Ve bir adam yani nail olacağımız hayır şer mi getirecektir der. Resul sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki hayır hayır getirir. Ancak bahar mevsimi yağmurlarının yani ilkbaharın yağmurlarının bitirdikleri arasında topraktan çıkarıp bitirdikleri arasında ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitkiler de vardır. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar bundan müstesna. Zira bunlar yeşil otu yerler, böğürleri şişinceye kadar güneşe karşı dururlar. Geviş getirirler, akıtırlar ve rahatça defi hacet yaparlar. Sonra tekrar dönüp yayılırlar. Şüphesiz ki malı hakkıyla alan kişiye bereket verilir. Bunu hak etmeden alana ise yediği halde doymayan, evet bunu hak etmeden alan ise yediği halde doymayan kimse gibidir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadiste bahar mevsimi yağmurlarının biriktirdikleri arasında ya çatlatarak öldüren ya da ölüme yaklaştıran bitki vardır der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin bu sözü dünyadan ve dünyaya düşkün olmaktan sakındırmak için verdiği çok güzel bir misal. Zira insanın mala olan hırsı, mala olan açgözlülüğü ya onu öldürür veya ölüme yaklaştırır. Aynı o yağmurun bitirdiği Evet, zehirli otlardan yiyen hayvanlar misali. Yalnız yeşil ot yiyen hayvanlar müstesna. Yani dünyadan ancak ihtiyacı kadar alan, yeşillikten doyuncaya kadar yiyen koyuna benzetilmekte. Bunlar yerler ve böğürleri şişinceye kadar, şişince güneşe karşı dururlar. Geviş getirirler, akıtırlar ve rahatça defi hacet yaparlar. Sonra tekrar dönüp yayılırlar. Evet, bu sözde 3 tane fayda vardır. Bir tanesi, ihtiyacı kadar yedikten sonra dönerek, güneşe dönerek yediğini sindirir hayvanlar. İkincisi, yediği şeylerden zararlı olanları güneşe dönerek yararlı hale getirir ve rahatça çıkarılmasını sağlar. Üçüncüsü, yediklerini ihtiyaç gidererek boşalttıktan sonra rahatlar. Eğer yediğini çıkarmayıp bu yedikleri içinde kalırsa onu öldürür. Hayvanın yediklerini düşünün. Yediklerini çıkarmazsa ne olur? Çıkarmazsa çatlar. Dolayısıyla mal toplayan kişi de kendi maslahatı için bu koyun gibi yediklerini çıkarması gerekir. Bu hadisin baş tarafı hırsla mal toplayan kötü kişinin misalidir. Onun misali, yediği şeyler kendisini öldürecek veya ölüme yaklaştıracak olan hayvan gibidir. Şüphesiz dere çeşitli çimen ve baklalar büyütür, dere suyu. Ve hayvanlar bu derenin etrafındaki otlarla karınlarını doyururlar ve şişerler. Sınırı geçince bu onlara eza verir, sonunda helak eder. Bunun gibi dünya malından helal olmayarak toplayan veya israf eden de böyledir. Ve hadisin sonu, yeşillikten orta yollu yiyen ve ondan faydalanan hayvanların misali gibidir. O hayvanlar o temiz yeşillikten hırsla yemez. Kaldıracağı kadar yer. İhtiyacı kadar yer. İşte bu, ihtiyacı olanı alıp sonra ondan faydalanmaya yöneliktir. Hayvanın burada defi hacet yapması, malından hak sahiplerine vermesinden kinayedir. Onu tutarsa kendisine zararlı olur. Midesindekini çıkarmazsa. Aynı şekilde malı toplayan kişi bu malı Allah yolunda harcamazsa yine o mal onun için hayırlı değildir, şerlidir. Ve bu hadiste ne çok yiyip şişerek ölen hayvan gibi, ne de tamamen yemeği bırakıp açlıktan ölmeye, bilakis orta yolu tutmaya işaret vardır. Ve bu hadis, mal sahibini bedeninde ve kalbinde kuvvet ve sıhhatini muhafaza etmeye, o malından tuttuğu takdirde zarar göreceği şeyi infak etmeye irşad etmekte. Evet arkadaşlar, dünya bir denize benzer. İnsanların mutlaka onu geçip yurtlarının bulunduğu sahile varmaları lazımdır. Denizi geçmek ancak kurtuluş gemisiyle mümkündür. Ve Allah-u Teala kurtuluş gemilerini nasıl edineceklerini bildirmek için peygamberler göndermiştir. Ve onlar da insanlara kurtuluş gemilerini yapmaları ve onlara binmelerini emretmişlerdir. Nedir bu kurtuluş gemileri? Allah'a itaattır. Peygamberlere itaattır. Yalnız Allah'a kulluktur. Allah'a kullukta ihlastır. Ahireti istemektir. Onu kazanmak için çalışmaktır. Denizi yüzmekle geçilemeyeceğini bilenler gemiye binerler. Ahmaklar ise gemiyi yapmak ve ona binmek onlara zor gelir. Denizi yüzerek geçeriz derler. Bunlar dünya ehlidir. Denize dalıp yüzmeye başlarlar fakat sonunda boğulurlar. Gemidekiler ise Nuh Aleyhisselam ile beraber olanların dünya ehli boğulurken kurtulması gibidirler ve onlar kurtulurlar. Evet arkadaşlar, dünya bal dolu bir kaba benzer. Bal dolu kabı gören sinekler ona yönelir. Bazısı kabın kenarına konup ihtiyacı kadar yedikten sonra uçar. Ve bazısı da aç gözlü olduğundan kendini kabın ortasına atar. Ve nihayetinde orası onun mezarı olur. Dünya yeryüzüne saçılmış tanelere benzer. Bu tanelerin bir kısmı tuzağın içine, bir kısmı etrafına saçılmıştır. Kuşlardan bazıları kanaatkardır. Kanaatkar olduğu için tuzağın etrafındaki tanelerden ihtiyacı kadar yiyip giderler, tuzağa yaklaşmazlar. Bazısı ise açgözlüdür. Tuzağın ortasında bulunan büyük taneleri yemek için tuzağın ortasına gider. Taneyi alamadan tuzak onu yakalar ve feryadı basar. Büyük lokmayı alacaktır ama maalesef kendisi lokma olur. Demek ki dünyada insanı bu şekilde helak edip yiyip bitirebiliyor. Dünya misali büyük bir ateş yakan bir adamın misali gibidir. Pervane ve cırcır böcekleri ateşin ışığına gelirler. Işık ve nur zannederler. Ama içine kendilerini atarlar. Ateşin halini bilenler ise onunla aydınlanıp uzaktan ısınırlar. Misal gayet açık. Yani dünyayı güzel bir nimet zannederler, bu şekilde dünyaya saldırırlar, balıklamasına atlarlar. Ama dünyanın halini bilenler ihtiyatlıdırlar. Atlamazlar, uzaktan ısınırlar, uzaktan aydınlanırlar. Nitekim Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu misale işaret etmiştir. Ve şöyle demiştir: ben ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum. Halbuki sizler pervane ve cırcır böcekleri gibi ateşin içine dalmaya çalışıyorsunuz. Neredeyse eteğiniz elimden kaçacak. Hadisi Bezzar rivayet etmiştir, hasendir. Hadisin diğer bir lafzı da şöyledir: benim misalimle sizin misaliniz şuna benzer. Bir adam ateş yakmıştır. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe dalmaya başlarlar. Ben ateşe düşmemeniz için eteğinizden yakalıyorum, ancak siz beni aşarak ateşe koşuyorsunuz der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Bu misal dünya ehli ile onları ahirete davet eden peygamberlerin misaline uygundur. Dünya ehli ona pervane gece kelebeği gibi atlarlar, peygamberler ise insanları korumaya çalışırlar. Dünyanın misali malları, evlatları ve ev halkıyla yolculuğa çıkan bir kavmin misali gibidir. Bu kavim dereleri çok, suları ve meyveleri bol bir yere uğrar. Oraya inerler ve çadırlarını kurarlar. Sonra orada evler ve köşkler yaparlar. O sırada doğruluğu, nasihatleri ve güvenilirliğiyle tanınan birisi yanlarına gelir. Ben der şu vadinin ardında size doğru gelen bir ordu gördüm. Bana uyun, başka yoldan geçirerek sizi kurtarayım der. Onlardan az bir kısmı ona itaat eder. O adam, ey cemaat kurtuluşa gelin, kurtuluşa gelin der. Onların çoğu, burayı nasıl bırakıp gidelim? Mallarımız, evlerimiz burası, burasını vatan tuttuk derler. Ve o adam, eşyalarınızın hafiflerinden alıp kurtulmaya bakın. Yoksa düşman sizi de mallarınızı da helak edecektir. Adamın uyarısına rağmen servet sahiplerine ve kavmin ileri gelenlerine oradan taşınıp içinde bulundukları nimetten, refahtan ve rahatlıktan ayrılmak zor gelir, ağır gelir. Ve ahmaklar da şöyle der: burada kalanların malları, evlatları bizimkilerden daha çok. Onların başına gelecek felaket bizim de başımıza gelecek diyerek onlara uyarlar. Ve onlardan az bir kimse o uyarıcıya uyar ve kurtulur. Ve ordu sabaha karşı baskın yapar, hem onları hem de mallarını helak eder. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ederek şöyle buyurur: benim misalimle Cenab-ı Hakk'ın benimle göndermiş olduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir. Bir adam kendi kavmine gelip, ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm. Tehlikeyi haber veriyorum, tedbir alın der. Ve kavminden bir kısmı tavsiyesine uyarak bu adamın geceleyin telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Ve bir kısmı bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin ordu onları yakalar ve imha eder. İşte bu misal bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla bana isyan edip Cenab-ı Hak'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet, bir başka misal, bir adam bir ev hazırlar. Onu süsler, ihtiyaç olan eşyalarla o evi döşer. Sonra insanları o eve davet eder. Her geleni yumuşak minderler üzerine oturtur. Altın tabak içerisinde onlara et takdim eder, yemek takdim eder. Misafirlerin bütün ihtiyaçları karşılanır. Köleler hizmet eder o misafirlere. Akıllı insan, oraya giden misafir, bu eşya ve kölelerin ev sahibinin mülkü olduğunu bilir. O evde kaldığı sürece bu kaplardan istifade eder. Kalbine ev sahibinin kendisine takdim ettiği o kaplara, o eşyaya kalbini bağlamaz. Bunların kendisine kalıcı olarak verildiğini düşünür. Kalıcı olarak verildiğini düşünmez. Bir misafirin ev sahibine nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde ev sahibine davranır. Ev sahibinin gösterdiği yere oturur. Önüne geleni yer. Bunun dışında başka bir şey istemez. Zira ev sahibinin cömertliğine ve misafirperverliğine güvenir. Akıl sahibi bu eve iyi olarak girer, misafir. İyi olarak faydalanır, iyi olarak ayrılır ve ev sahibi de onu iyi olarak anar ve kötülemez. Bu nedir? Akıllı olan müminin dünyadaki halidir. Ahmak insana gelince, bir eve misafir olarak gider, yani dünyadaki halidir. Dünyadaki yolculuğu. Ancak bu evde misafir olmasına rağmen ikamet etmeyi içinden geçirir. Ben misafirim fakat o evde ben kalacağım, devamlı kalacağım der. Evdeki eşyaları mülküne geçirmeye başlar. Arzusuna göre evdeki eşyaları kullanır. Misafir olduğu o evde kendisine bir yer seçer. Dünyalık insanın yaptığı gibi. Ve bu eşyaları seçtiği yere götürüp gizler. İnfak etmeden mal ve mülk biriktiren gibi. Ev sahibi ona bir şey getirdiği vakit, diğer misafirlere değil yalnız kendisine getirdiğini düşünür. Ev sahibi onun yaptıklarının farkındadır. Ama hoşgörüsü sebebiyle onu kovmaz. Allah'ın günahkar kullarına sabrettiği gibi. Bu ahmak ise bu ev ve eşyalara malik olduğunu zanneder. Kendisinin olduğunu zanneder. Ve burada o sanki o şeylerin sahibiymiş gibi tasarrufta bulunur. Ve orayı nihai olarak vatan ediniz. Benim evimdir der bu. Aslında misafirdir. Misafir olmasına rağmen benim evimdir der. Ve orada sahibi gibi tasarrufta bulunmaya başlar. Orayı vatan edindiği vakit artık kendi evi edinmiştir. Misafir olduğu evi, ev sahibi kölelerini gönderir ve onu o evden zorla çıkartır. Almış olduğu eşya ve aletleri elinden alır. Elinde hiçbir şey kalmaz. Oradan rezil ve kepaze bir şekilde ayrılır. Zeki olan, akıllı olan bu misali hakkıyla düşünsün. Zira bu misal gerçeğe uygundur. Ve İbn-i Mesud bakın ne der arkadaşlar. Herkes bu dünyada misafirdir. Malı da emanettir. Misafir gidici, emanet ise sahibinde kalıcıdırdır. Sahihinde geçen Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği Enes hadisinde Enes radıyallahu anhu şöyle der. Ebu Talha dışarıda iken oğlu hastalanıp ölür. Ve karısı onun öldüğünü görünce evin kenarında bir yer hazırlar ve çocuğun üzerine örter ve evdekilere şöyle der. Siz Ebu Talha geldiğinde, yani çocuğun babası geldiğinde, ben durumu anlatıncaya kadar kendisine hiçbir şey anlatmayın. Ve Ebu Talha eve gelir, karısına çocuğun nasıl olduğunu sorar. Çocuk hastadır. Gayet sakindir der hanım. Karısının adı Ummu Süleym'dir radıyallahu anha. Çok güzel bir sofra hazırlar Ebu Talha'ya. Ebu Talha yer içer, sonra en güzel bir şekilde süslenir kocasına. Ebu Talha'ya en güzel şekilde gözükür. Ebu Talha yemeğini yer, suyunu içer ve daha sonra hanımıyla cinsel temasta bulunduktan sonra hanımı ona şöyle der. Birisi sana bir emanet verse, sonra onu senden almak istese, onu vermemek gibi bir hakkın var mıdır der. O da hayır der. O zaman sabret, karşılığını Allah'tan bekle. Allah da sana emanet olarak verdiğin oğlun, Ebu Umeyr'i şimdi aldıdır. Yani ufak çocuk vefat etmiştir. Ebu Talha buna sinirlenir ve gazap eder. Beni çamura buladıktan sonra oğlumun öldüğünü haber mi veriyorsun der. Ve sabaha doğru Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gider, hanımının söylediklerini ve yaptıklarını ona bildirir. Ve bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah bu gecenizi her ikinize de bereketli kılsın. Evet. Dünyanın misali arkadaşlar, bir sahra yolculuğuna çıkan bir kavmin misali gibidir. Ansızın susuzluk yakalar onları. Bir denizin kenarına gelirler, fakat denizin suyu çok tuzludur. Hayli susadıkları için acılığına, tuzluluğuna aldırmadan içerler. Ama içtikçe susuzlukları artar. Çoğunun mideleri parçalanır ve susuzluktan ölürler. Sonra içlerinde akıl sahibi olanlar suyun acı ve tuzlu olduğunu idrak ederler. Zira sudan içtikçe susatmaktadır deniz suyu. Oradan uzaklaşırlar, yumuşak bir arazi bulup kuyu kazarlar. Ve oradan tatlı su çıkartırlar. O sudan içerler, hamur yapıp yemek pişirirler. Sonra deniz kenarında bulunan kardeşlerine şöyle derler. Tatlı suyun yanına gelin diyerek onları çağırırlar. Ama deniz kenarında olanlar alay ederler onlarla. Bazısı ise içinde bulunduğu durumdan razıdır. Çok azı bu daveti kabul eder. Evet, İsa aleyhisselama nispet edilen bir sözde de şöyle demiştir. Dünya talibinin misali deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe susuzluğu artar ve sonra da ölür. Bir başka misal, bu en güzel misallerden bir tanesidir, örneklerden bir tanesidir. Hükümdarların biri, kralların biri, insanların içinde zevk ve sefa sürmeleri için görülmemiş, işitilmemiş şekilde çok geniş, çok güzel bir köşk yaptırır. Ve bir de ona giden bir yol yaptırır. Ve insanları ona davet eden davetçiler gönderir. Gelin, benim güzel bir köşküm var. Orada zevk ve sefa sürün. İstediğiniz kadar yiyecek var. İstediğiniz nimetler orada vardır diyerek davetçiler gönderir ve o davetçiler insanları o köşke davet eder. Ancak köşkün yolu üzerine en güzel ziynetlerle süslenmiş güzel bir kadın oturtur. Köşe giden yol üzerine. Ve kadının emrine birçok yardımcı ve hizmetçi verir. Ve kadının ve hizmetçilerin eline o yoldan hükümdara gidenlere verilmek üzere azık da verilir. Hükümdar kadına ve hizmetçilerine şöyle der: yolculardan her kim size bakmayıp bana gelmek için, bana ulaşmak için sizden azık isterse ona hizmet edin, azık verin. Onu bana gelmekten alıkoymayın. Bilakis yolculuğunda bana ulaştıracağı her şeyi ona vermek suretiyle yardım edin. Her kim de sana göz dikerse, yani kadına, seninle kalmaya razı olursa yolda giderken, saraya giderken, köşke giderken, güzel kadını gördükten sonra, sana göz diker, seninle kalmaya razı olur, seni bana tercih eder, yalnız ve yalnız sana kavuşmak isterse, ona azabın en kötüsünü tattır. Ve ona en aşağı ve en değersiz olan şeyi ver. Onu kendine hizmet ettir. Arkandan bir vahşi hayvanın koşması gibi koştur. İnsanın dünya arkasından koşturduğu gibi. Her kim de senden yiyip içmek isterse az bir şey vermekle onu aldat. İnsanların dünyanın az bir nimetine kanması gibi. Sonra verdiğini ondan geri al. Ölürken hepsi gidiyor. Onda bir şey bırakma. Onun üzerine hizmetçilerini ve kölelerini musallat et. O seni ne kadar severse, sana ne kadar tazim ve ikramda bulunursa, sen de ona o kadar öfke, ihanet ve tahkir ile mukabelede bulun. Ta ki üzüntü, keder ve hasret çekerek canı çıksın, der. Evet, bu misali iyi düşün. Bunda dünyayı ve ahireti isteyenlerin halleri vardır. Yardım ise ancak Allah'tan istenir. Bir hükümdar havadar, suyu bol ve çok güzel bir şehir kurar. Havadar, suyu bol ve çok güzel olan bir yere şehir kurar. Kanallar açar, ağaçlar diker. Sonra etbaasına şöyle der, tebaasına şöyle der: bu şehre doğru yarışın. En önde gelenlere en güzel köşkler verilecek. Kim geride kalırsa insanlar onu geçecek ve köşklerini alıp oralara yerleşecek. Geri kalanlar ise bu nimetlerden mahrum kalacaklar, der. Sonra bu hükümdar insanlar için uzun gölgeli, altından sular akan büyük ağaçlar dikerek yarış meydanı yapar. Ve bu ağaçlarda her çeşit meyve, üzerlerinde çok güzel öten kuşlar da vardır. Ve sonra hükümdar insanlara şöyle der: bu ağaçlar, bu gölgeler sizi saraya götüren yollarınızın üzerindeki konak yerleridir. Ancak bu ağaçlara ve gölgelere aldanmayın. Bu ağaçlar yakında köklerinden sökülecek. Gölgeleri gidecek, meyveleri kalmayacak. Kuşları ölecektir. Sizin için kurduklarım ise ağaçları, meyveleri, gölgeleri, nimetleri devamlı ve kalıcıdır. O şehirde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin hatırından geçirmediği nimetler vardırdır. Ve insanlar bu şehri işitince onu aramaya çıkarlar. Kendilerine yorgunluğun, sıcaklığın ve susuzluğun tesir ettiği bir sırada yollarında bu fani ağaçlarla karşılaşırlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محترم وعزيز kardeşlerim. Bu haftaki sohbetimiz inşallahü teala ihlasın hakikati ve ona olan ihtiyacımız üzerine olacaktır. Tabii ki bu konu ihlas olması, ihlas konusu olması hasebiyle çok önemli bir konudur. Gerek ferdi ve gerek toplumsal hayatımıza baktığımızda Müslümanların çoğu işte dinlerinde samimiyetsizlikten, ihlaslıktan dem vururlar. Ve başka toplumlarda bulunduğu zamanlar herhangi bir zorluk anında dinini izhar edememekte ve şahsiyetini ortaya koyamamakta, bu da işte ihlaslı olan zafiyetimizin nereye vardığını bize açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla böyle bir konu işleyip hem kendim hem de arkadaşlarımın ihlas konusunda ihlasa sevk edecek ve ona kazandıracak olan amelleri bilmeler açısından böyle bir konuyu seçmiş bulunuyorum. Detayına girmeden önce ihlasın sözlük ve şer'i anlamına bir görelim. İhlas nedir arkadaşlar? İhlas, sözlük anlamına göz attığımız zaman bir şeyi tasfiye etme, arındırma, izale etme, bir şeyi diğerinden ayırma, bir şeyden kurtulma, samimi olma gibi anlamlara gelir. Sözlük anlamı bu şekilde. Dini açıdan veyahut şer'i anlamı olarak İhlasın tarifini yapacak olursak arkadaşlar, ihlas el ihlasu huve tecrüdü kastü takarubi bi taati ilallahi azze ve cel an cemil şevaibü şirk. Allah'a olan kullukta yaklaşma, yönelmeyi şirkin bütün şaibelerinden soyutlandırmadır. Allah'a olan kulluğumuzda yaklaşırken bütün şirkin her türlü şaibesinden soyutlandırmadır. Amelimizi, ibadetimizi, taatımızı. Diğer bir ifadeyle Allah'a olan kullukta yönelmede onu, Rabbimizi tek kılmadır. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, tevhid kelimesine, yani la ilahe illallah kelimesine aynı zamanda ihlas kelimesi denilmiştir. İhlas kalbi veya batini, yani iç amellerden olup zahirle, yani dış görüntü ile, dış amellerle hiçbir alakası yoktur. Kalbi amel olduğu için gizlidir. Muhterem kardeşlerim, amellerin sıhhatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ameline uygunluğu şart koşulduğu gibi aynen ihlas da şart koşulmuştur. Yani bir amelin kabulü için biliyorsunuz belirli şartlar vardır. Bu şartların birincisi Allah'a iman. İkincisi yapılan amelde kesinlikle o amelin sadece ve sadece Allah rızasının gözetilmesi. Üçüncüsü de, yani ihlas. Üçüncüsü de o amelin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ameline uygun olmasıdır. Cenab-ı Hak konuyla ilgili olarak bakınız. Beyne suresinde şöyle buyurur. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Onlar ancak Allah'a dini has kılarak hanifler olarak kulluk etmelerini etmekle, namaz kılıp zekat vermekle emrolundular. Velike dinul kayyime. İşte sapasağlam kayyim olan din budur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu bakınız şu hadis-i şerifle teyit etmiştir. An Ebi Umamet el-Bahili kal, Câ'a raculun ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekal, Ara'eyte raculen gaza yeltemüsül ecre ve zikra ma lehu. Bir adam geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah Resulü, bir adam ki gazveye çıktı, Allah yolunda cihat edecek. Ama bu cihattan kastı ecir ve kendinin anılmasını arzu ediyor. Niyeti ecir almak, karşılığını almak, ganimet olur, başka bir şey olur ve insanlar arasında şöhret kazanmak, adının anılmasını arzu ediyor. Ma lehu, bunun için ne vardır ya Resulallah? Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevabında la şey ele, ona hiçbir şey yoktur. Fe'adehe selâfe marratin yekûluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la şey ele. Adam tabi üç defa bunu tekrarlar. Üç defa tekrarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her cevap onun sorusuna cevabında hiçbir şey yoktur der ona. Fümme kal, ondan sonra şöyle seslenir. İnne Allahe la yakbelu minel ameli illa ma kâne halisen ve btugiye bihi vecuhu. Allah-u Teala ancak kendisine ihlaslıca yapılan ameli ve kendi rızası kastedilen ameli kabul eder. Evet, başka bir hangi bir ameli kabul etmez. Nesih ve İmam Ahmed'in rivayeti. İşte bu şartın nedeni, ameli, işlediğimiz ibadeti, riya, gösteriş ve başka nedenlerden temizlenmesi, soyutlandırılmasıdır. Ve sadece ve sadece Allah rızası için olabilmesi içindir. Amelde muhterem kardeşlerim olduğu gibi, bakınız az önce cihat amelini zikrettik. Amelde olduğu gibi imanda da ihlas şart koşulmuştur. İhlasa dayalı olmayan bir amel, bir iman geçerli saymak mümkün değildir. An Ebi Hurayrat ennehu kal, kale ya Resulallah, men es'adun nasi havvan bi şefaatike yevmel kıyame. Der ki Ebu Hureyre, ey Allah Resulü, kıyamet gününde senin şefaatine en nasipli olan ve en mutlu olan, senin şefaatinle en mutlu olan, en nasipli olan insan kimdir diye soru sorar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلِنِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُكَ مِنْ حِرْسِ عَلَى الْحَدِيثِ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. Ey Ebu Hureyre, senin hadis ilmine ve hadis öğrenme olan hırsından dolayı hiçbir kimsenin senden önce bana bu soru sormayacağını zaten zannetmiştim, aklıma gelmişti. Yani bu soruyu sen bana soracaksın herkesten önce. Böyle Ebu Hureyre, böyle peygamberimiz bir iltifata bulunduktan sonra der ki cevabında, es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame men kâle la ilahe illallah halisen min kalbihi ev nefsi. Kıyamet gününde benim şefaatimle en mutlu olan insanlar içerisinde en mutlu olan kalbinden, kalbinin derinliklerinden, samiyetinden, nefsinden halis olarak la ilahe illallah diyen kimsedir. Evet. Bu İmam Buhari rivayeti. Diğer bir rivayette de ise an Ebi Zerr'in Gıfari an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal, kad eflaha men ahlasa kalbehul iman. Evet. Kalbini İhlasa dayalı bir imanla dolduran kimse felah bulmuştur, kurtuluşa ermiştir. Bu şartın sebebine gelince itikadi bir nifaktan, itikadi bir ikiyüzlük, nifak belasından kurtulmak içindir. Çünkü ihlasa dayalı bir imana sahip olmayan bir kimse, elbette ki onun imanında samimiyetsizlik vardır, nifak vardır. İşte bundan kurtulmak için bir Müslümanın imanı gerçek iman olacak, ihlasa dayalı bir iman olacaktır. Bunun içindir ki İslam dinine, muhterem kardeşlerim, tevhid ve ihlas dini denilmiştir. Bakınız Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu konuda müşrikleri, Allah'a ortak koşanları nasıl tenkit ediyor? Estaizu billah, elâ lillâhi dînul hâlis. Biliniz ki halis olan din Allah'ındır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Evet, Zümer Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Halis olan din Allah'ın değil midir? Allah'tan başka kendilerine dost edinip araya onları vasıta kılanlar, o dost edinilen şeyleri vasıta kılanlar, onlar dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ, hayır biz bunlara kulluk etmiyoruz. لِيُقَرِّبُونَا اِلَّا اللّٰهِ زُلْفَى, biz sadece bunları Allah'la kendilerimiz arasında vasıta kılıyoruz dediler. Evet, halbuki Cenab-ı Hak onların bu hareketini şirk olarak saymıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de işin tehlikesini şöyle anlatır, bakınız. An Ebi Said ibn Ebi Favale, an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal, اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ. Allah-u Teala kıyamet gününde, hiç şüphe götürmeyen bugün de bütün insanları, bütün mahlukatı, Adem aleyhisselamdan dünyanın kıyamet zamanında dünyada yaşamış en son insanına kadar bütün insanlar mahşerde toplandığı günde nâdâ munâdin, bir melek nida eder. Bakınız, bir melek seslenir o günde, der ki men kâne eşreke fî amelihi fî amilin fî amelin amilehu lillâhi eheden fel yetlub sevâbehu min indi gayrillâh. Kim Allah için yapmış olduğu herhangi bir amelde şayet şirk koşmuşsa, Allah ortak koşmuşsa, onun sevabını Allah'tan gayrısından arasın. Kendisine onun sevabını, karşılığını, mükafatını veren başka birisini bulsun. فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَ الشُّرَكَاءَ يَعْنِ şirk. Çünkü Allah-u Teala kendisine şirk koşanların şirkinden ve ortaklarından da müstağnidir. Tirmizi'nin hasen bir senetleri vermiş olduğu hadis bu. Vermek istediği mesaj, kişi işlemiş olduğu amelde ihlas yoksa, o amelde gösteriş varsa, Allah rızası yoksa, kıyamet gününde böyle bir hitaba maruz kalacak ve işlemiş olduğu amelin mükafatını başka yerde araması kendisinden talep edecektir. İhlassız yapılan amellerin ecir ve mükafatı böylelikle arkadaşlar boşa çıkacaktır. Evet. An Ebi Ka'bin kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beşşir hâzil ümmete bitteysiri ve senâi ve rif'ati biddin ve temkini fil ardi fil biladi ve nasri. Der ki Ubey bin Ka'b, Allah Resulü'yü bir gün şöyle derken işittim. Demiş ki, bu ümmeti müjdele, beşşir hâzil ümme, kolaylıkla, övgüyle, yücelikle, dinin yüceliğiyle ve yeryüzünde otorite ve Allah'ın yardımıyla müjdele diyor. Bakınız, demek ki Allah'a iman eden bir toplum ondan daha üstün bir toplum olamaz. Allah katında en üstün toplum odur. Femen amile minhum bi amelil ahireti dünya feleyse lehu fil ahireti min nasib. Hadisin can noktası burası işte, bakınız. Diyor ki, kim ahiret ameli işler, ahiretle ilgili bir amel işler, bir ibadet işler, ama ondan kastı dünyadan bir şey elde etme. Ahiret amelini işliyor ama maksadı Allah rızası değil, dünyadan bir menfaat, bir şey, bir çıkar elde etmek için bunu yapıyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, feleyse lehu fil ahireti min nasib. Ahirette onun için hiçbir nasip yoktur bundan diyor. Çünkü o karşılığını dünyada, dünyadan bir şeyler elde etmek için bunu yapmıştır. Bu rivayet İmam Ahmed İbni Hibban, Hakim Beyhaki sahibi senetle rivayetmişlerdir. Daha açık bir rivayet vardır, o da çok önemli. An Mahmud İbni Lebit, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, inne ahvafu ma akhafu aleykum eşşirkul asgar. Der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yönelik olarak, sizin için en korktuğum şey küçük şirktir. قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Dediler ki ya Allah Resulü, bu küçük şirk nedir? Küçük şirk nedir ya Resulallah? قَالْ اَرْرِيَا Cevabında demiştir ki, riya, yani riyakarlık, gösteriş. يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلُ اِذَا جَزَ النَّاسَ بِعْمَالِهِمْ Allah-u Teala ahiret gününde insanların amellerinin karşılığını verdiği gün der ki onlara اِذْهَبُوا اِلَى الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُرَعُونَ فِي الدُّنْيَا Dünyada hangi insanlara karşı mürayelik yapıyor idiyseniz, gösteriş yapıyor idiyseniz فَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُوا مِنْ indahum ceza. Gidin bakınız onlarda bu yapmış olduğunuz amelinin karşılığında bir mükafat ecir var mı? Gidin onlardan alınız. Benden istemeyiniz bir şey diye onlara bu şekilde seslenecektir. Dünyada riyakarlık ve gösterişlik yapanlar için. İmam Ahmed Behaki'nin sahih senetle gelen rivayet bu. Ondan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Sahih Müslim'de herkesin çoğumuzun birçok defa konuşmalarda duymuş olduğu bir kıssa vardır. O da Ebu Hureyre'den gelen uzun bir kıssa. Bu da kıyamet gününde hesaba çekilecek olan bir şehit, bir alim, kari, bir de zengin olan üç kişi vardır. Bunlardan her birisi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir. Ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimet ona hatırlatılır. Ve o da bunu ikrar eder. Ve ondan sonra yapmış olduğu amellerin Allah için değil falanlar, fişmanlar, zengindir, şehittir, gazidir veyahut alimdir desinler diye yaptığı kendisine hatırlatılır ve dolayısıyla ondan sonra emrolunur, yüzüstü cehenneme atılırlar. Bunun içindir ki diğer peygamberlerin de emrolunduğu şey arkadaşlar ihlastır. Cenab-ı Hak bakınız yine Zümer suresinin 11. ayet-i kerimesinde peygamberimize ne buyuruyor? Kul ey Resulüm de inni umirtu en a'budallaha muhlisen lehuddin. De ki ey Resulüm ben dini Allah'a has, halis kılarak kulluk yapmakla emrolundum. Bakınız Cenab-ı Hak Yusuf suresinde 24. ayet-i kerimesinde Yusuf aleyhisselamı şu övgüyle anar. İnnehu kâne min ibâdinel muhlasîn. O Yusuf aleyhisselam bizim ihlaslı olan kullarımızdandır der. Muhterem kardeşlerim, şeytanın hilelerinden, onun destelerinden, vesveselerinden bir Müslüman ancak ihlasla kurtulabilir. Kâle Teâlâ febi'izzetike لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ Şeytan diyecektir ki, Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovulduktan sonra, senin izzetine yemin olsun ki ben bütün insanlığı saptıracağım. Orada şeytan bir and içiyor. Diyor ki, ey Rabbim, senin izzetine yemin olsun ki bütün insanlığı saptıracağım. Ancak اِلَّا عِبَادَكَ minhumul muhlasin. Ancak kulların arasında dinde samimi olanlar, ihlaslı olanlar, olanlara bir şey yapamam. Bunlar müstesnadır diyor. Yine aynı şekilde azaptan kurtulmanın da tek yolu yine ihlası elde etmektir. Saffat suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ illa ibadallahil muhlasin. Siz yaptıklarınız yüzünden cezalandırılıyorsunuz. Ancak Allah'a ihlaslı olan kullar bu cezadan müstagnidirler, müstesnadırlar. Şimdi ihlasın önemiyle ilgili bir tane hadis görelim. An Zeyd ibn-i Thabit'in ve Ebi Said'in Hudri kal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felâthun la yeğillu aleyhinne kalbu imri'in muslim. Üç sifat vardır ki, üç tane önemli nitelik, özellik vardır ki, bunda hiçbir zaman Müslümanın kalbi hıyanetlik etmez. Hıyanetlikte bulunmaz diyor. Birincisi, ihlasul amel lillah. Allah'a yapmış olduğu ihlaslı bir amelde kesinlikle hıyanet yoktur. İkincisi, ve nushu li'eymetil muslimin. Müslümanların imamlarına, idarecilerine yapılan nasihat. Kolay bir şey değil. Adam idareciye çıkacak, ona nasihatta bulunacak. Belki orada kellesi gidecektir adamın. Yani böyle yerde onda hıyanet olmaz diyor. Üçüncüsü, ve luzumu cemaatihim. Müslümanların cemaatine devamlı surette samimi olarak iltizam eden, devam eden Müslüman. İşte bu üç sıfata haiz olan kalpte diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hıyanetlik olmaz diyor. Tirmizi, İbn-i Mace ve Darimi bu hadisi rivayet etmişlerdir. Burada hadisin vermek istediği mesaj şudur. Kalpler bu üç şeyle ıslah edilir ki bunlar, yani bu hasletlerle, bu sıfatlarda kalp hıyanet, fesat ve kötülükten temizlenebilir. An Abdillah ibn Amr anna Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle li raculin fealte keda ve keda fe kâle la vellezî la ilahe illa hu ya Rasulallah ma fealt. Bir adam Abdullah ibn Ömer'in naklettiği hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisine der ki sen şunları şunları yaptın, şu şu hareketlerde bulundun ve adam yemin eder, Allah'tan başka ilah olmadığına yemin ederim ki hayır ya Resulallah, bunları yapmadım. Kale bela kat fealt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır, bilakis sen bunları yaptın. Velakin gufre leke bi ihlasik. Ama ihlaslı olman dolayından, ihlaslı olman sebebiyle Allah seni bağışladı diyor. Evet. Bazı alimler şu tefsirde bulmuşlardır. Yani la ilahe illallah şu an la ilahe illallah sözündeki olan ihlasından, bunu kalbinden samimi olarak söylemen sebebiyle Allah seni bağışladı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmed'in ve bu Davud'un rivayetinde böyledir. Denilmiştir ki men selime min umrihi lahzaten vahiden halisen li vecillah neca. Kim yaşamış olduğu hayatında bir an, yani bir lahza gösterişten ve riyakarlıktan kurtulup işlemiş olduğu ameli ihlasla yapmış olsa o insan diyor kurtulur. Neca ve zelike li izzetil ihlas. İhlasın olan, ihlaslı olan izzetten, büyüklüğünden dolayıdır. Usri tenkitil kalbi ani şevaib. Eşşirki. Kalbi şirkin şaibelerinden, kötülüklerinden temizlemenin zorluğundan dolayı ve ihlasın izzetinden dolayı kişi kurtulur. Diğer bir rivayette ise Anebi Derda Annebi sallallahu aleyhi ve selleme kal inne dünya mel'unetun. Dünya mel'undur. Ve mel'unun ma fiha. Ve içinde olanlar da mel'undur. İlla mebtugye beyhi veçhullah. Allah'ın, sadece Allah'ın kastedildiği, Allah'ın rızası güdüldüğü şeyler müstesnadır. Bunun haricinde diğer şeyler lanet edilmiştir. Evet, Taberani'nin rivayetinde bu şekilde gelmektedir. Bu konuda son hadisimiz An Musa bin Sa'din an ebihi kal kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakınız bu çok önemli bir hadis. İnne ma yansurullah hadi'l ummete bi zayifha bi davetihim ve salatihim ve ihlasihim. Nese'in rivayeti. Allah-u Teala bu ümmeti diyor, ümmette olan dinine bağlı zayıf kimselerin varlığıyla, onların yapmış olduğu dualar, namazları ve ihlas sebebiyle Allah bu ümmeti diyor ne yapar? Muzaffer kılar, bu ümmete yardım eder diyor. İhlas çok önemli arkadaşlar. Salihlerden bir tanesinin kendi nefsine şu şekilde seslendiği rivayet olunur. Kâne yekûli nefsihi ahadus salihin, ya nefs ahlisi tetekallasi, ey nefsim ihlaslı ol ki beni kurtarasın. Nefsine karşı öyle dermiş. Ey nefsim ihlaslı ol ki, Allah'a karşı samimi ol ki beni kurtarasın bu halinle. Ben de kurtulmuş olayım der. Evet. Burada ihlasla ilgili seleften gelen bazı güzel sözler vardır. Bunları nakledeceğiz. Ondan sonra ihlasa zıt olan kalbi amelleri göreceğiz inşallahü teala. Der ki Huzeyfetül Mer'işi, el ihlasu en tustava en testeviye ef'adul abdi fi zahir vel batin. Bakınız. İhlası nasıl tarif etmiş? İhlas diyor, kulun diyor amellerinin hem batında hem de zahirden müsavi olmasıdır, denk olmasıdır. Yani dışta yapmış olduğu amellerle gizlice içten veyahut kimsenin olmadığı bir yerde batında veyahut içten yapmış olduğu amel arasında bir paralellik var. Yani dengelidir, müsavidir, denktir. Dışı başka, içi başka değildir. Dış ameller başka, iç ameller başka değildir. İkisi de müsavidir. İşte ihlas budur diyor. Kale Yakub Davud-ül Yahya, Yakub Davud-ül Yahya şöyle der. El muhlisu men tektumu hasenatehu kema yektumu seyyiatihi. El muhlisu men tektumu hasenatihi kema yektumu seyyiatihi. İhlaslı olan kimse günahlarını gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyen kimsendir. Nasıl ki günahlarını insanlardan gizliyorsun, bunlardan kimseye bahsetmiyorsun, işte iyiliklerini de aynı şekilde gizlemeyi öğrenmelisin. Bunları sadece ve sadece Allah için yapacaksın. Kale Fudayl ibn İyaz, Fudayl ibn İyaz meşhur zahitlerden birisi der ki, terkul ameli li ecli nasi riya. İnsanlar sebebiyle bir ameli terk etmek riyakarlıktır. Vel amel li ecli nas şirkun. İnsanlar için de bir amel yapmak, o da şirktir. Vel ihlasu en yuafikallahu minhuma. İhlassa Allah'ın seni bu her ikisinden kurtarmasıdır diyor. Eyyub-i Sihtiyan da şu şekilde söyler. Tahlusun niyyati alel ummal eşeddu aleyhim min cemil a'mal. Amel eden kimselerin niyetlerini düzeltmesi, niyetlerini samimi kılması bütün amellerden daha zordur diyor. Yani şimdi herkes ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, insanlara iyilik yapar. Ama bütün bunlarda niyetini samimi kılması bütün bu amellerden daha zor olan bir şeydir. Herkese nasip olan bir şey değildir, bir sıfat değildir. قيل للسهيل سهيل dendi ki اي شيء اشد على النفس, nefse ağır gelen şey nedir? قال الاخلاص اذ ليس لها فيه نصيب. Cevabında der ki nefse en ağır gelen şey ihlastır. Çünkü bunda nefsin herhangi bir nasibi yoktur. Yapılan şey Allah içindir. Ebu Muhammed Seyyidni Abdullah Tösteri meşhur zahitlerden der ki navaral ekyasu fil ihlas فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هَذَا. Kazançlı insanlar ihlasa baktılar ve şunu gördüler. اَنْ تَكُونَ حَرَكَاتُهُ وَسُكُونُهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى. Bütün hareketleri ve sükuneti gizli olsun ve açık olsun, hepsinin Allah için olmasıdır. لَا يُمَازِجُهُ نَفْسُنُ وَلَا هَوَى. Kesinlikle bunda nefsin herhangi bir payı, arzuların herhangi bir payı yoktur. Yapılan bütün ameller gizli de ve açıda da Allah içindir. Evet, İşte bütün burada zikrolunan sözler, ihlasla ilgili sözler bize az çok ihlasın ne olduğu konusunda bir fikir vermektedir arkadaşlar. Evet, ihlasa zıt olan kalbi ameller, yani manevi hastalıklar vardır. Kalbi hastalıklar vardır, bunları görelim. Bir Müslüman bunlardan kaçınırsa inşallahü teala Allah'ın izniyle ihlasa nail olabilir. Birincisi, riyakarlık, gösteriş, amelde gösteriş, ibadette gösteriş, bundan kaçınması lazım. İkincisi, el-ucbu, bu da kendini beğenmek. Bir insan, ne'udü billah, Allah'a sığınırız, kendini beğenirse, insanlara yukarıdan aşağı doğru bakar, onları hakir görüp kendini beğenirse, bu insanın imanında büyük bir zafiyet var demektir. Üçüncüsü, kibir. Bu da kibirli olmak, gururlu olmak, kendini başkalarından üstün tutmak. Bu da tehlikelidir. Ki hadislerde zaten geldiği üzere لَا يَدْخُلُ جَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِرٍ. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete gidemez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü sum'a, yani insanlar tarafından kendisinin övülmesini istemek. İşte ya ben işte bugün falan yerde şunları yaptım der insanlara. Bunu söylemekten maksadı ona denilsin ya ne güzel yapmışsın ya sen ne falan iyi bir insanmışsın. Sen ne kadar cömert ve ne kadar efendi bir insanmışsın. Kendisinin ölmesini arzu etmesi. Evet, bundan kaçınması gerekir. Beşincisi, menfaat, maslahat, çıkarı düşünerek bir ameli yapmak. Bazı insanlar vardır ki arkadaşlar, bir iş teklif ettiğiniz zaman, Allah rızası için, bir iş teklif ettiğiniz zaman, veyahut bir Müslümana yardım etmesini, veyahut kendisine yardım talep edildiği zaman, bazı insanlar vardır ki, bunda bile, kendi çıkarını, menfaatini düşünür. Acaba bunda benim bir menfaatim, bir çıkarım var mıdır? Varsa o işe girişir, yoksa girişmez. Bu şekilde maalesef bazı insanlar var. Altıncısı, cah, mansıp ve makam için veya maddi bir kazanç için amel yapmak. Maddi bir çıkar bekliyor. Onda bunun arkasında bir makam, mansıp var, kavgası var. Ve insanlar nazarında büyüyecek. Bu maksatla bunu yapıyor. Bu da tehlikeli. Yedincisi, amelde herhangi bir sebebi veyahut gayrimeşru olan bir vesileyi araya koyarak, bir aracı kılarak Allah'a dua etmek. İşte bir veliyi, bir türbeyi falan falan fişmanı aracı yaparak. Aynen cahiliye döneminde müşriklerin Allah'la kendi aralarında putları vasıta kıldığı gibi bazı insanların yapmış olduğu dualarda herhangi bir şeyhi, bir zatı, bir yatırı, türbedeki bir yatırı aracı kılması, bu da şirkin örneklerinden bir örnektir. Sekizincisi, Müslümanlara karşı kin beslemek, haset etmek, sevilmesi gereken birisine buğz etmesi. Bütün işte bu haller ihlasa terstir ve kalpte birer manevi hastalıktır. Bunların tedavi edilmesi lazım. İnsanoğlu bazı ameller işler, yaptığı bu ameller Allah için bazen halisane olduğunu zanneder. Ama bunda aldandığının farkında olmaz, aldandığını bilmez. Çünkü bunun bu işlemiş olduğu amel içerisinde gizli olan bir hastalığı vardır. Bir kalbi, bir manevi hastalığı vardır. Bunu fark etmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bakınız bu gibi insanlar hakkında ne söyler? Kehf suresinde 104. ayet-i kerimesinde قُلْ هَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا. Ey Resulüm, amelleri boşa çıkan insanlardan sana haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatında onların bütün gayretleri, amelleri boşa çıkmıştır. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِيُونَ سُنْعَى. Halbuki onlar zannederler ki iyi şeyler yapıyorlar. Halbuki bütün amelleri boşa çıkmıştır. Niye? İşte bu saydığım hastalıklar dolayısıyla. Evet, peki ihlasa sahip olan bir Müslümanın, bir müminin meziyetleri ve alametleri nelerdir? Hangi alametlerle biz bunu anlarız? Birincisi arkadaşlar, kalbin ve kalp içliğin safalığı, temiz olması ve nurlu oluşu. Vaaz ve nasihatten ibret alması ve işlemiş olduğu amellerinden, salih amellerinden etkilenmesi. Üçüncüsü, ibadet, zikir ve münacattan lezzet alması. Yapmış olduğu ibadetten lezzet alıyor. Daha fazlasını yapmak istiyor. Evet. Dördüncüsü, gizli yerde Rabbinin adını andığı an ağlaması. Dolayısıyla işte böylelikle ihlas sebebiyle sevabını kat kat artırmış olur. Evet, Cenab-ı Hakk'ın ihlas sıfatını sadece ve sadece sevdiklerine bunu nasip etmesi arkadaşlar şeref olarak yeter. Peki ihlası elde etmenin yolları nelerdir? Madem ihlası elde etmek zor, elbette ki bunun bazı yolları vardır. Bunları bilmemiz gerekir ki böyle bir ihlasa sahip olup amellerimiz kıyamet gününde boşa çıkmış olmasın. Birincisi, az önce saymış olduğum ihlasa zıt olan bütün kalbi hastalıklardan, manevi hastalıklardan kalbi soyutlamak gerekir arkadaşlar. Bunları tedavi etmek gerekir. İkincisi, günahları terk etmek. Açık ve gizli bütün günahları terk etmektir. Çünkü bir müminin kalbini öldüren, onu karartan, kas katı yapan günahlardır. Üçüncüsü, nefsin arzu ve isteklerini kırmasıdır. Nefsiniz bir şey arzu ettiği zaman bakarsınız. Bu meşru mudur, gayrimeşru mudur? Eğer gayrimeşruysa bunu terk edersiniz. Evet, meşruysa bakarsınız bunda bir yarar var mı size? Yarar varsa gereğini yaparsınız. Yarar yoksa nefsinizi kırmaya çalışırsınız. Dördüncüsü, dünya olan tamahkarlığı, dünya olan arzu istekleri kesmek. Çünkü dünya olan tamahkarlığın sonu yoktur arkadaşlar. Siz dünyanın peşinden koştukça o sizden kaçar. Onu yakalamanız mümkün değil. Yakalayamazsınız, o sizin belinizi büker, eninde sonunda hiçbir şeyi elde etmeden, her şeyi dünyada bırakarak kabri boylamış oluruz. Beşincisi, hayatımızı daha fazla ahirete soyutlamak, böylelikle kalbe bu yön galip gelir. Ahiret yönü, kalbin ahiret yönü galip gelmiş olur. Dünya yönü azalmış olur. Altıncısı, kalp kasvetini arkadaşlar, kalp kasvetinden şikayetçi olanlar, libayetinden lezzet alamıyorum diyenler, nafile ibadetlerle ve zikirle ne yapacaktır? Eritmeye çalışacaktır. Bir gün birisi Hasan-ı Basri'ye gelir ve kalp kasvetinden şikayette bulunur. Ona der ki tedavi olarak, اَذِبْهُ بِذِّكْرِ, kalbini diyor Allah zikriyle erit diyor ona cevabında. Yedincisi, nafile ibadetleri gizli yapmak mümkün olduğu kadar. Gerek işte sadakayı gizli vermek, gece namazını, ondan sonra başka ibadetleri, oruç gibi ibadetleri mümkün olduğu kadar bunları gizli yapmak, nafile ibadetleri. Sekizincisi, mümkün olduğu kadar nefsin heva ve arzularına, isteklerine prangalamak, bir fren çekmek, onu dinlemek ve arzularını kırmak, işte bunlarla ancak bir mümin ihlası elde edebilir, ihlası kazanabilir. Evet, hitam misk olsun diye sözümü şu hadis-i şerifle bitireyim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İnne Allah Teala yekûl, Bakınız bu hadis-i şerif kutsi bir hadis-i şeriftir. Çok önemli. Men adani veliyen fakat azentuhu bil harb. Allah-u Teala diyor ki kim benim diyor dostuma düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْد۪ي بِشَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مَفْتَرَتُ عَلَيْهِ Kulum bana kendisine farz kılmış olduğum amellerden daha bana sevimli bir amelle yaklaşmış değildir. Yani en başta farz olan amellerle yaklaşması bana en sevimli olandır Cenab-ı Hak diyor. وَلَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ hatta uhibbe. Kulum bana daha sonra nafile ibadetlerle diyor yaklaşmaya başlar diyor. Öyle yaklaşır ki artık ben de onu sevmeye başlarım diyor. Feiza ahbabtuhu onu sevdiğim zaman kuntu sem'ahu lladhi yesma'u bihi işiten kulağı ve basaruhu lladhi yubsiru bihi gören gözü ve yadehu lladhi yubtishu biha tutan eli ve ricluhu lladhi yemshi biha yürüyen ayağı ben olurum. Yani bütün bu azalarını diyor günahlardan sakındırırım, onu koruma altına alırım diyor Cenab-ı Hak. وَلَيْنْ سَأَلَنِي لَاُعْتِيَنَّ Benden bir şey istediği zaman illa ki ona veririm. وَلَيْنْ اِسْتَعَذَنِي لَاُعِذَنَّ Benden bir şey sığınırsa illa ki onu sığındırırım diyor Buhari rivayeti. İşte muhterem kardeşlerim, bu hadisin vermek istediği mesaj ihlas, nafile ibadetler de elde etmeye çalışan ancak bununla Allah'ın sevgisini elde eder ki bu da işte velayet makamıdır. Allahu Teala şöyle buyurur bu konuda. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Biliniz ki Allah'ın dostları için ne bir korku ne de bir üzüntü yoktur kıyamet günü. Ellezine amenu onlar ki iman ettiler ve kanu yettekun ve takva sahibi oldular. Sağlamlardır diyor Yunus Suresi ayet 62. Cenab-ı Hak cümlemizi Allah'ın kıyamet gününde mahzun olmayan, korkmayan kullarından eylesin, takva sahibi olanlardan eylesin, ihlası bize nasip etsin, kendi rızasına muvafık amel işlemeyi bizlere müyesser kılsın. Akulu kavli hâzâ ve estağfurullâli ve lekum ve lisâ mu'minem min kulli zemin fe estağfiru innehu huvel gafurur rahîm.